حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ جسے عموماً جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں. قرآن اور سنت میں جو اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی جتنے امتیں گزری انہیں یہ دن یا ایسے کسی بھی دن سے انہیں ممیز اور ممتاز یا ان پر انعام نہیں کیا گیا جو مسلمانوں پر ہوا. اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ اور رمضان عطا فرمایا, شب قدر عطا فرمائی, اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں ہم اور آپ جمع ہو کر اللہ کی عبادت اور جمعے کی ادائیگی انشاءاللہ آج کریں گے. قرآن مجید کی وہ آئے جسے میں نے تلاوت کیا اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی اہمیت اور اس کا کوئی تاریخ پس منظر انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. ارشاد باری تعالی ہوا, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب تمہیں ندا کی جائے آواز دی جائے جمعے کے لیے, فاسعوا, دوڑو, الی ذکر اللہ, اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی جانب دوڑو, وذروا البیع, خرید و فروخت بند کر دو, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو اگر تم جانو. سورہ جمعہ تمام مفسرین کے نزدیک مدنی ہے. سورہ جمعہ کو اگر مدنی مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب تک حضور جلوہ گر تھے جمعے کی نماز ادا نہیں فرمائی, اور اس کے مدنی ہونے پر سب سے بڑی دلیل مفسرین یہ بیان کرتے ہیں, سورہ جمعہ جب حضور پر نازل ہوئی تو اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ, کہ ابو حضرت ابو ہریرہ موجود تھے اور یہ سورت نازل ہوئی. جب حضرت ابو ہریرہ کی موجودگی اور حضور پر یہ سورت نازل ہوئی اور وہی اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے موقع پر یعنی غزوہ خیبر, اور اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا, تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ چونکہ انہوں نے قبول اسلام مدینہ منورہ میں کیا. ایک قول یہ ہے کہ غزوہ خیبر ساتویں ہجری میں ہوا, اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے, تو یہ آیت مدنی ہے. مکہ میں حضور علیہ السلام یا آپ کے اصحاب نے کبھی بھی جمعہ ادا نہیں فرمایا. اب آئیے ہم فضائل اور مناقب پہ, اس کے بے انتہا, لیکن ایک مضمون کی تکمیل ہو جائے اور جمعے سے متعلق تھوڑا تھوڑا سا ہر پہلو آپ کی گوش گزار ہو جائے. سب سے پہلے ہم اس کی تاریخی نوعیت پر گفتگو کرتے ہیں. یہ جمعہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب میں اوپر کی جانب ایک نام ہے حضور کے جد امجد کا, انصاب یعنی نسب کے ماہرین نے ان کا نام کعب ابن لوئی بیان کیا, اور تاریخ داں اور حساب داں انصاب کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش سے 560 برس پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی حضور کے پیدائش میں گویا 560 سال باقی ہیں. حضرت کعب ابن لوئی، جسے ہم جمعہ کہتے ہیں، اس کا قدیمی نام ہے عروبہ، جیسے ہم یوم الجمعہ کہتے ہیں وہ یوم العروبہ اس کو کہتے ہیں. زمان قدیم میں اس کا نام عروبہ تھا، تو عروبہ والے دن وہ لوگوں کا ایک اجتماع منعقد کر دے حضرت کعب. اس اجتماع میں وہ کیا آواز کرتے، کیا تقریر کرتے؟ مستند مفسرین اور علماء لکھتے ہیں، اور یہ سن کے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، حضرت کعب ابن لوئی ایک قریش کا اجتماع جمعے کے دن یوم عروبہ میں منعقد کر کے حضور کے فضائل بیان کرتے کہ اے قریش، ایک اللہ کا نبی آنے والا، یہ ان کی وجاہت، یہ ان کے فضائل، اگر تم اپنے دور میں پاؤ تو ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی مدد کرنا. تقریباً وہ باتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تھیں کہ لوگ ان کو پریشان کریں گے، مکے سے نکلنے پر انہیں مجبور کر دیا جائے گا، تم ہر معاملے میں ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی تائید کرنا. ہر جمعے یوم عروبہ کو وہ یہ واعظ اور تقریر بیان کیا کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یوم عروبہ جسے ہم جمعہ کہتے ہیں، زمان قدیم سے اہل ایمان اور وہ حضرات جو مواحد ہیں وہ اس طریقے سے حضور کے فضائل اور مناقب بیان کرتے. بہت ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں انتشار، وہ کہے مولانا یہ کیسے ممکن کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 550 سال باقی ہیں ابھی ولادت میں، اور حضور کا تذکرہ اور بیان ہو رہا، یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی. تو لیجیے ہم اس پر قرآن مجید فرقان حمید سے بھی استدلال کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے آپ کا تذکرہ اور آپ کی خوبیاں کون کون بیان کرتا. یہ تو میں نے ایک نام لیا حضرت کعب کا، اب قرآن مجید کی آئے سنیے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. رب کریم نے ازل میں ایک اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب ذرا یاد کر اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے گروہ انبیاء، جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے، ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ، اس تنوین کو معزز اور مکرم کہا گیا، یعنی تمہارے پاس میرا ایک محترم اور مکرم رسول تشریف لائے گا. رسول مصدق لما معکم، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے. جب اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، اب تمہارا کام یہ ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لانا، وَلَتَنصُرُنَّ، اور البتہ ان کی ضرور بضرور مدد کرنا. سارے انبیاء کو یہ پیغام دیا جا رہا، اور اس کے بعد ارشاد و قال اقررتم، کیا تم نے اس بات پہ قرار کر لیا؟ وہ اخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم نے میرا یہ بہت بڑا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تمام انبیاء نے کہا، قالوا اقررنا، اے اللہ تعالی ہم اس بات کا اقرار کرتے. اس کے بعد بھی نہیں انہیں نشیز برخاست ہوئی، بلکہ فرمایا کہ قال فشہدوا، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وہ انا معکم من الشاہدین، میں تم سب پر گواہوں میں ہوں. یہ اقرار کرنے کے بعد فرمایا، سنو، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، اگر اس اقرار کے بعد بھی کوئی پھر جائے بس سمجھ لینا کہ وہ ہمارے حکم کا نہ ماننے والے میں سے ہوگا. اب انبیاء کرام اس کی تفسیر میں پڑھیے، ہر نبی نے اپنے دور میں پیارے مصطفیٰ کا چرچا کیا، کہ اگر حضور علیہ السلام ہمارے دور میں آئے اور دیکھو ہم نہ ہوئے تو تم ان کی ضرور مدد کرنا، تم ضرور ان کی اعانت کرنا، اور تم ضرور ان پر ایمان لانا۔ یہ تو انبیاء کرام بھی چرچا کرتے رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی چرچا کرتے رہے، ہر نبی ہر دور میں چرچا کرتا رہا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو مقولہ خود قرآن مجید فرقان حمید موجود، انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل تم لوگ سب آگاہ ہو جاؤ، ممبا بسمہ احمد، میں تو آ گیا، اب میرے بعد ایک احمد نبی آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، گویا تم ان پر ایمان لانا اور تم ان کی مدد کرنا۔ یہ پیغام تو حضرت نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی یہ پیغام دیتے رہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، حضرت کعب ابن لوئی کا اگر حضور علیہ السلام کی ولادت سے 560 برس پہلے خطبہ فرمانا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور اس کو جمعے کے دن بیان کرنا، یوم عروبہ کو بیان کرنا، پتہ لگتا ہے کہ اس دن کو کوئی خاص نسبت ہے جس کی وجہ سے حضرت کعب اسی دن بیان کیا کرتے۔ وجود اسلام میں کیسے پایا گیا؟ حضور علیہ السلام ابھی مکہ مکرمہ میں، نماز کی ابتدا یوں ہے کہ شب معراج سے قبل دو نمازیں پڑھی جاتی، ایک صبح ایک شام۔ رکعتوں کی تعداد کیا تھی؟ دو رکعتیں، دو ہی نمازیں دو رکعتیں۔ جب حضور معراج شریف پر گئے، صحاح ستہ میں حدیث موجود، انس ابن مالک کی مفصل روایت جو بخاری میں ہے، رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا آپ کی امت کے لیے۔ آپ نے سنا معراج شریف کے بیان میں یہ نمازیں 50 تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانے پر یہ بتدریج کم ہوتی رہیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر اس کے بعد مفسرین نے لکھا اور حدیث سے بھی ترشح کہ مسافر کے لیے تو رب نے وہی دو رکھیں، جیسے پہلے دو پڑھی جاتی تھیں، دو صبح دو شام، مسافر تو دو ہی پڑھیں گے، لیکن عام نمازیوں کے لیے اس کی تعداد بڑھا کر، چاہے جو جہاں ظہر عصر اور عشاء، اس کی تعداد 4 رکھ دی گئی۔ یہ نمازیں 5 وقت ہو رہی ہیں، لیکن جمعہ کا ابھی تصور نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے دانش مند اس امت میں پیدا کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں لوگ کیسے دانش مند بنے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ حضور علیہ السلام ابھی مدینہ منورہ تشریف نہیں لے جا رہا، ابھی مکہ مکرمہ، لیکن ارادہ تو ہے کہ مدینہ منورہ جائیں اور ہجرت فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا کہ قریش یا یہاں کے لوگ حضور کو ستائیں گے، پریشان کریں گے، اور حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ ضرور جائیں گے۔ اور اس کی بڑی تفصیل اپنے اندر ایک بہت بڑا عنوان رکھتا، اسے ہم فی الحال نہیں چھیڑنا چاہتے۔ پچھلی کتابوں میں بھی ہجرت کا ذکر موجود تھا، ورقہ ابن نوفل کا بیان بھی موجود ہے جو بخاری کتاب الوحی میں حدیث، جو پہلی وحی پر مفصل بیان ہے، یہ سب کو معلوم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دانش مند صحابہ جو تبلیغ کا اچھا ملکہ رکھتے تھے، جو لوگوں کو اس اعتبار سے اسلام سے مطمئن کرواتے، اگر وہ کوئی بات کریں کوئی اعتراض کریں نہایت تمانیت کے ساتھ انہیں سمجھائیں، ان میں ایک دانش مند صحابی تھے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حضور نے انہیں مصعب ابن عمیر کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا، حضرت مصعب ابن عمیر کی تبلیغ سے مدینہ شریف میں کچھ اسلام پھیلا، لوگ ان پر اسلام یعنی ایمان لانے لگ گئے، حضور علیہ السلام پر ایک حلقہ پیدا ہو گیا۔ یہ ذہن میں رہے، ابھی جمعہ کا حکم نہیں آیا، جمعہ کی نماز سے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، حضرت مصعب ابن عمیر نے دیکھا کہ یہودیوں نے اپنے لیے ایک دن مقرر کر لیا، عیسائیوں نے بھی اپنی عبادت کے لیے ایک دن مقرر کر لیا، یہ ان کی دانش مندی، یہ ان کا اجتہاد تھا کہ صحابہ سے مشورہ کیا جو اس وقت موجود، ہم مسلمانوں کو بھی ایک دن اپنی عبادت کے لیے مقرر کرنا چاہیے۔ سب نے کہا بات تو بہت معقول، لیکن حضرت مصعب نے فرمایا وہ دن جو ہم مقرر کریں گے، نہ وہ عیسائیوں کا دن ہو نہ وہ یہودیوں کا دن ہو، اگر ہم ہفتہ یا اتوار متعین کر لیں عبادت کے لیے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ان کی مماثلت اور ان کی مشابہت ہوگی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی حضور سے بھی کوئی مشورہ نہیں ہوا. ان کی ایمانی قوت نے اس طرف رہنمائی کی، ایک دن ہونا چاہیے. انہوں نے خود یہ طے کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، نہ ہفتے کو رکھتے ہیں نہ اتوار کو رکھتے ہیں، ہم رکھتے ہیں یوم عروبا. یوم العروبا جو ہے اس کو ہم اپنا دن رکھتے ہیں، اور اس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کو ہم مقرر کر لیں. لیجیے صاحب، مصعب ابن عمیر کی تحریک پر صحابہ میں ایک دن مقرر ہو گیا جس کو آج ہم جمعہ کا دن کہتے ہیں. مدینہ شریف کی سرزمین پر، یا یوں کہیے اس دنیا اور اس کائنات میں، سب سے پہلا جمعہ منعقد کرنے والے حضرت مصعب ابن عمیر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرما دے. اب اس کے بعد جب اس طریقے سے جمعہ کا ایک اجتماع منعقد ہوا، اب اس میں خطبہ کون پڑھے گا، نماز کون پڑھائے گا؟ سبحان اللہ، یہ شرف نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عصب ابن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کو حاصل ہے. انہوں نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد جمعے کی نماز پڑھائی. یہ ہے اس کائنات کا پہلا جمعہ جس کے محرک حضرت مصعب ابن عمیر، اور خطبہ پڑھنے والے، واعظ کرنے والے، نماز پڑھانے والے عصب ابن زرارہ، انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب آئیے، حضور ابھی جمعہ نہیں پڑھ رہے، ابھی آپ مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور ارشاد پر آپ نے گویا مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی. ہجرت فرمانے کے بعد جب مدینہ منورہ آنے والے تھے، اس زمانے میں مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا. وہاں پہنچ کر اپنے مبارک قدم سے یثرب کو طیبہ بنا دیں، یہ پیارے مصطفیٰ نے طے کر لیا اور اللہ کی طرف سے بھی اذن آ گیا. اب کیا ہوا، حضور مکہ مکرمہ سے نکلے. ہجرت کا واقعہ بھی بڑا طویل. صدیق اکبر ساتھ ہیں، مکہ مکرمہ سے نکل گئے. اس زمانے میں مدینہ منورہ پہنچنے کے جو راستے، جو جغرافیہ تھا، وہ اس طرح تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب مدینہ منورہ داخل ہو تو راستے میں ایک قبا بستی، قبا بستی کے ذریعے سے اب مدینہ منورہ میں داخلی ہو. حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر اب آ گئے قبا شریف میں. ایک مشہور قول یہ ہے، پیر منگل بدھ جمعرات اور جمعے کی صبح، تقریباً یہ چار یا ساڑھے چار دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبا بستی میں گزارے. قبا بستی میں جب آپ جلوہ گر ہوئے، ظاہر ہے کہ اب تو مدینہ منورہ جلوہ گر ہو رہے ہیں، آپ نے قبا شریف کی بستی والوں کو جمع کر کے وہاں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. اسی مسجد کا نام مسجد قبا ہے. سبحان اللہ، ذرا تصور کیجئے کہ وہ کیسی عمارت ہوگی کہ اللہ کا نبی امام الانبیاء سید الانبیاء اپنے ہاتھوں سے گارا ملا رہا ہو اور اپنے ہاتھوں سے اینٹ پتھر رچ کر اور سجا کر کے مسجد کی نیو اور مسجد کی دیواروں کو بلند کر رہا ہو. رب کریم نے فرمایا، یہ مسجد تو وہ ہے کہ جس کا سنگ بنیاد ہی تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھا گیا. جس طرح چار پانچ دن میں کچھ دیواریں بلند ہو گئیں، دیواریں جناب اٹھ گئیں، اب اٹھنے کے بعد کیا ہوا، سرکار کا ارشاد ہے کہ میری اس مسجد میں جس آدمی نے ایک نماز پڑھی، اس ایک نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. ہم نے غور کیا، اچھا مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہوگا. ہم نے سوچا کہ شاید یہاں کے پتھر بہت شاندار ہوں گے، نہایت ہی مرقع اور مسجع ہوں گے، اس لیے یہاں ایک نماز کا پڑھنا جو ہے وہ ایک عمرے کے برابر ثواب ہوا. ہم نے وہاں کی دیواروں کو دیکھا، کیا دیواروں میں کوئی جنت کے پتھر لگے ہوئے ہیں کہ وہاں ایک نماز کا پڑھنا ایک عمرے کے ثواب کے برابر قرار پایا؟ کیا جو زمین یہاں بنی ہے کوئی جنت سے کوئی ٹکڑا یہاں لایا گیا اور اسے زمین پر رچا اور بسا کر یہ فرما دیا گیا کہ یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں کوئی آدمی ایک نماز پڑھے اسے ایک عمرے کا ثواب ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس پیسے، پاسپورٹ، کرو فر، لینا دینا، سارا کیل کانٹا سامان ہو تب بھی یہ ضروری نہیں کہ آپ عمرہ کر لیں. پاسپورٹ بنائیے, اس مرحلے سے گزریے, ویزا لگائیے, ایجنٹوں کے جناب دھکے کھائیے, پھر سیٹوں کے لیے دھکے کھائیے, کوئی ایک مسئلہ ہے؟ تمام کوشش, بس یار کوشش, اب اس کے بعد آپ کو عمرے کی اجازت ملے گی. اور وہاں کیا ہے, ایک نماز پڑھ لو, پورا ایک عمرے کے برابر ثواب. ہم نے غور کیا کہ یہ حکمت اس میں ہے کیا, کیا وجہ ہے کہ اس میں ایک نماز کا پڑھنا ثواب ایک عمرے کے برابر. عزیزان گرامی, قسم خدا کی یہ بات بغیر تردد کے کہی جا سکتی ہے کہ اس میں ایک عمرے کا ثواب اس لیے ہے کہ اس کے سنگ بنیاد میں پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا, حضور کا دست حق پرست لگ گیا, حضور نے اپنے ہاتھوں سے گارا ملایا, اپنے ہاتھوں سے اینٹ پتھر جب لگائی تو سبحان اللہ حضور کے دست مبارک لگنے سے اس مسجد کا ثواب ایک عمرے کے برابر پہنچ گیا. ضمناً یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے اس مسجد میں نماز پڑھنا جو ہے وہ گویا ایک عمرے کے برابر, اور جہاں پورے کے پورے پیارے مصطفیٰ لگے ہوئے گنبد خضرا اور قبر انور, اس جگہ اور اس جگہ کا شرف اور اس مٹی کا شرف کیا ہوگا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کعبے کا ادب یقیناً اپنی جگہ, مطاف ایک بہت گویا برکت کی جگہ, حجر اسود ایک بہت برکت کی جگہ, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں وہ جگہ, وہ مٹی, وہ زمین جو جس میں مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہے وہ فضیلت نہ حجر اسود کو ہے, نہ مطاف کو ہے, نہ چاہے زمزم کو ہے, نہ کعبے کو ہے, نہ عرش کو ہے, نہ کرسی کو ہے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جلوہ گر ہیں, غرض مختصر کرتے ہیں گفتگو, حضور نے مسجد بنائی اور مسجد بنانے کے بعد اب آپ جمعے کی صبح مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے. اگر آپ اس نقشے کو حدیثوں میں پڑھیں, اللہ اکبر, جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی کہ ان قریب حضور علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں, نہ گھڑیاں ہیں, نہ تاریخ پر کوئی اتنا معاملہ, اس وقت ہوتا یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اہل ایمان اس جگہ روزانہ کھڑے ہوتے جہاں سے قبا شریف سے قافلے مدینہ میں داخل ہوتے, شام تک انتظار کرتے, سورج جب غروب ہو جاتا مایوس ہو کر کے حضور آج تشریف نہیں لائے, اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جاتے, پھر جناب وہیں موجود, سورج غروب ہونے تک کئی دن تک حضور کا انتظار ہوتا رہا. اب آئیے حضور جمعے کے دن نکلتے, جمعے سے نکلنے کے بعد قبا شریف اور مدینہ منورہ مسجد نبوی, اس کے تقریباً درمیان میں ایک وادی تھی بنی سالم. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے, بنی سالم کے محلے میں پہنچے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب جب ظہر کا وقت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ اپنی زندگی کا پہلا جمعہ وہاں ادا فرمایا. آج بھی آپ اگر مدینہ منورہ, مسجد قبا اور گویا آپ مسجد نبوی کا سفر پیدل کریں تو آج بھی وہ جگہ موجود ہے جس کا نام ہی مسجد جمعہ, کیونکہ حضور نے جمعہ پہلا پڑھایا اس لیے اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ رکھ دیا گیا. حضور نے پہلا جمعہ یہاں پڑھایا اور پڑھانے کے بعد اب مدینہ منورہ میں آئے, اب جمعہ پڑھانا شروع ہو گیا اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی. اب یہ بات پختہ ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی, پہلے تو حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے اپنے اجتہاد سے جمعہ پڑھا, لیکن اب آیت نازل ہو گئی جمعے کی فضیلت میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. یہ آیت نازل ہو گئی, اب یہ جمعہ منسوس ہو گیا, قرآن سے اس کا ثبوت مل گیا اور اس پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ رکھ دیا گیا. سبحان اللہ, یہ مسلمانوں کو انعام اور اکرام ملا. اب آئیے جمعے سے متعلق اعمال اور اس کی تفصیل. جمعہ جب منعقد ہو تو اس کا ثواب, حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم اس کے تمام قواعد و ضوابط کو دیکھیں تو پوری کراچی میں ایک جمعہ ہونا چاہیے, یا چلیے اور ڈھیل دے دیں تو کم سے کم اگر کراچی کو فرض کیجیے آبادی بہت زیادہ ہے, دس شعبوں میں تقسیم کر دیں, چلیے 10 شعبے میں جمعہ ہو جائے. تقاضا اصل میں اس کا یہ تھا کہ 5 وقت نماز لوگ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں اور سارے آبادی کے لوگ جمعے کی نماز میں ایک جگہ جمع ہو جائیں, ایک دوسرے کا درد, ایک دوسرے کا سکھ, ایک دوسرے کی پریشانیاں لوگوں کو معلوم ہو جائیں. لیکن بتدریج آبادی بڑھتی رہی بڑھتی رہی. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہر مسجد اب مسجد جمعہ ہو گئی. آپ دیکھیں کم کم فاصلے پر بھی اگر مسجدیں ہیں تو سب مسجد میں جمعہ ہونے لگ گیا. ہمارے امام کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ جہاں جمعہ شروع ہو جائے اب منع نہ کیا جائے, لیکن دیہات میں جمعہ نہیں ہوگا, دیہات والے ظہر ہی کی نماز پڑھیں گے اگر وہ شہر نہیں. ہاں اگر شہر آ گئے تو وہ گویا جمعہ پڑھیں گے, ورنہ دیہات پر جمعہ نہیں, وہاں کے لوگ جمعہ نہیں, بلکہ وہاں کے لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے. اب آئیے جمعے سے متعلق فضیلت. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, پوچھا گیا اسے جمعہ کیوں کہتے. ایک تو صاف بات یہ ہے کہ بھائی ایک اجتماع ہوتا ہے سارے مسلمانوں کا, سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس لیے اسے جمعہ کہا جاتا ہوگا. حضور نے وجہ یہ بیان کی, فرمایا آدم علیہ الصلات والسلام کی مٹی اسی دن گوندی گئی, آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے, ان کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام جمعے ہی کے دن جنت میں داخل کیے گئے, حضرت آدم علیہ الصلات والسلام جمعے ہی کے دن جنت سے زمین پر تشریف لائے. وہ بے وقوف جو ادب کو جانتے نہیں, عموماً کہہ دیتے ہیں کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہنے لگے کہ وہ گندم انہوں نے کھایا اور گندم کھانے کی تادیب میں وہ جنت سے نکال دیے گئے. ان احمقوں سے پوچھو اگر گندم نہ کھاتے تو کہاں رہتے, کیا جنتی میں رہتے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, رب کریم نے تو پہلے ہی فرشتوں سے کہہ دیا میں زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں, تو اگر وہ گندم نہ کھاتے کیا جنت کے لیے بنائے گئے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام بنائے زمین کے لیے گئے, لہذا زمین پر تشریف لائے. زمین پر آدم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے, اور حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی عزیزان گرامی جمعے کے دن ہوا. فرمایا گیا کہ جب اللہ نے کائنات کو بنایا, کائنات کی تکمیل بھی جمعے ہی کے دن ہو گئی. اللہ اکبر. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جمعے ہی کے دن سور پھونکا جائے گا کہ جس میں سب فنا ہو جائیں گے, اور جمعے ہی کے دن پھر سور پھونکا جائے گا کہ جس میں سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر, جو ہے جس کو یوم حشر کہتے ہیں, سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. یہی جمعے کا دن ہے. اور فرما سنو, اللہ اکبر, حدیث شریف میں فرمایا قیامت بھی جب قائم ہوگی تو جمعے کے دن قائم ہوگی. قیامت قائم ہوگی تو جمعے کے دن قائم ہوگی. آج آپ نے دیکھا مجھ سمے, میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, ہم لوگ بڑے آرام سے سو کر اپنی نیند کر کے بڑے اطمینان سے غسل کیا ہم نے, ادھر دنیاوی گفتگو بھی کی ہوگی, آنے جانے والوں سے ملاقات بھی کی ہوگی, ہنسی مذاق بھی کیا ہوگا, مسکرانے کی باتیں بھی ہوئی ہوں گی, کہا اور ٹھٹے بھی لگے ہوں گے. یہ تو ہم انسان. سرکار فرماتے ہیں جمعے کے دن قیامت آئے گی. کوئی فرشتہ ایسا نہیں زمین آسمان میں جب سورج نکلتا ہوگا تو کانپنا رہا خدا کے خوف سے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج قیامت کا دن ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آج قیامت کا دن ہے. ہر فرشتہ لرزتا ہوگا, ہر فرشتہ کانپتا ہوگا. ایک حدیث شریف نے فرمایا میرے غلاموں سوائے انسان اور جن کے, سوائے انسان اور جن کے ساری مخلوق سورج نکلتے وقت توبہ اور استغفار میں لگی ہوگی, ترستی ہوگی, کانپتی ہوگی کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دن قیامت کا دن ہو. کیونکہ قیامت جمعے کے دن آئے گی, لیکن ہم تو ہر دن کو اسی طرح گزار دیتے, چاہے وہ شب قدر ہو, چاہے وہ جمعہ ہو, چاہے وہ عید ہو, ہماری بے راروی سب آپ کے علم ہے عزیزان گرامی. لیکن فرمایا سوائے انس اور جن کے ساری مخلوق کانپتی ہوگی کہ شاید آج کہیں قیامت کا دن نہ ہو. اس لیے اب اس کا جمعے کا تقاضا یہ ہے, سورج نکلنے سے قبل یعنی نماز فجر پڑھنے کے بعد بھی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہو جائیں, توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جائیں. مان اگر یہ قیامت کا دن ہے, بتایا نہیں گیا پتہ اور تاریخ وغیرہ, ورنہ کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جاتا. خوف خدا اپنے اوپر غالب رہنا چاہیے جمعے کے دن. ایک حدیث شریف میں فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار. ایک حدیث میں فرمایا جمعے کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے. کہیں فرما جمعے کا دن جو ہے وہ تمام دنوں سے بڑا ہے. جمعے کے دن میں اتنی فضیلت اور اتنی برکتیں رکھ دی گئیں. آئیے چند احادیث مقدسہ. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے جمعے کا سب سے بڑا انعام ملاحظہ فرمائیے بہترین غسل کیا جائے. یہ ان حدیث کا مجموعہ, یہ مختلف جگہ سب کا نچوڑ. یہ اچھی طرح غسل کیا جائے. ایک حدیث میں فرمایا کہ غسل کو ایسے اہتمام انصرام سے کیا جائے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے. مسواک کی جائے, اچھے کپڑے پہنے جائیں, اگر نئے ہوں نئے کپڑے پہنے جائیں, خوشبو لگائی جائے. اپنے گھر سے دور نہ ہو تو پیدل بڑی وجاہت کے ساتھ مسجد میں آ جائیں, کسی کو اذیت نہ دیں, کسی کو تکلیف نہ دیں, امام کے قریب بیٹھیں, امام کا خطبہ کان لگا کر سنیں, کوئی لغ اور بیکار بات نہ کریں. لغ کی تعریف میں بعض مفسرین نے لکھا اگر آپ جمعے کی نماز میں ہیں سوائے امام کے وہ امر بالمعروف کر سکتا, مگر مقتدی جتنے ہیں انہیں یہ بھی حق نہیں کہ کوئی شرارت کرے, کوئی گڑبڑ کرے. کامیا چپ رہو, پتہ نہیں تمہیں امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں, یہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں, کسی کو خاموش کرنے کی بھی گنجائش نہیں. امام کے قریب بیٹھے, خطبہ کان لگا کر سنے, خوشی اور خوشی سے جمعہ پڑھے. فرما ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کا روزہ اور ایک ایک سال کی نمازوں کا ثواب. ایک ایک سال کا روزہ ایک ایک سال کی نماز کا ثواب. اور ایک حدیث آئیے ابن کثیر نے لکھا کہ جو آدمی بڑے اہتمام انفرام کے ساتھ جمعہ پڑھے, پہلے وقت میں آ جائے, جگہ ملے امام کے قریب بیٹھے, جو پہلے نمبر پر آئے وہ ایسا جیسے اس نے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اونٹ ذبح کیا ہو, جو دوسرے نمبر پر آئے وہ ایسا جیسا اللہ کے راستے میں اس نے گائے ذبح کی ہو, جو تیسرے نمبر پر وہ ایسا جیسا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک بکرا یا بکری یا بھیڑ جو اللہ کے راستے میں اس نے قربان کی ہو, اس کے بعد آنے والا ایسا جیسا اللہ کے راستے میں مرغا سبقہ کیا, اس کے بعد آنے والا ایسا جیسا اللہ تعالی کی راہ میں اس نے ایک انڈا سبقہ دیا ہو. اب یہ سلسلہ بتدریج کم ہوتا چلا جائے گا. میں کیا بتاؤں, میں نے تو شب قدر میں بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ عادی ہیں دیر سے آنے, اور جمعے میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا ایک دو نہیں سینکڑوں ایسے آدمی ہوں گے جب امام سلام پھیرے کوئی ایک رکعت پوری کر رہا ہوگا, کوئی دو رکعت پوری کر رہا ہوگا, ان کی محرومی کا حال سنیے کیا. حدیث شریف میں آیا جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے فرشتے کیا کرتے ہیں, فرد جس کا ترجمہ کرنے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں, فلاں صاحب ان کا نام, انہوں نے جمعہ پڑھا, یہ جمعے کی لسٹ میں ان کا نام لکھ دیا جاتا, سارے نام لکھے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. یہ کوئی کمی نام کہ آپ جمعہ پڑھیں اور آپ کا نام اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے, اس ان آدمی نے جمعہ پڑھا. یہ لکھتے جاتے ہیں. اب جب جمعے کی اذان ہو جائے, امام ممبر پر بیٹھ جائے, اب فرشتے رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سنتے ہیں, اب لسٹ بند ہو جاتی. اب ادب یہ ہے جمعے کا کہ سارے فرشتے جو اس کام پر متعین ہیں اب یہ سب کے سب رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سنتے ہیں اور اب کسی کا نام نہیں لکھتے. اب بتاؤ بعد میں آنے والوں کے لیے کون سا رجسٹر ہوگا جس میں ان کی حاضری ہوگی, اس رجسٹر کا نام ہم نے رکھا محرومی کا رجسٹر. جو اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گیا, جو اتنے بڑے ثواب کو اس نے پسے پوچھ ڈال دیا, جو آدمی خطبے سے پہلے نہیں آیا اس کا حال عزیزان گرامی یہ ہوگا کہ جمعہ ایسا مقدس دن کہ پورے فرشتے جو لکھنے پر معمور ہیں سب کے سب بیٹھ کر کے امام کا خطبہ سنتے, اللہ اکبر, پوری نماز میں وہ شامل رکھتے ہیں. ایک بار اس میں فرمایا گیا حضور اس میں کیا کیا عمل کیا جائے, اللہ اکبر, فرمایا اس جمعے میں ایک ساتھ ہے. وہ ساتھ کیا ہے؟ اس ساتھ میں بندہ اللہ سے جو مانگے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا. وہ ساتھ کہاں ہے؟ صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے کہ جو اللہ سے مانگا جائے اللہ اسے عطا فرمائے. اس ساعت کا آغاز کب ہوتا ہے, کب تک ختم ہوتا ہے؟ کوئی دو چار سیکنڈ نہیں, دو چار منٹ نہیں. فرما جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے یہ ساعت شروع ہو جاتی. جب امام سلام پھیرتا السلام علیکم رحمت اللہ, جب تک یہ ساعت باقی رہتی ہے جو بھی اللہ سے مانگا جائے رب کریم اسے قبول فرماتا. ایک حدیث تو یہ ہے, دوسری ایک حدیث ہے اس میں یہ فرمایا گیا جس جمعے کے دن وہ ساعت وہ وقت جس میں اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے یہ ساعت عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک رہتی ہے, عصر سے شروع ہو کر مغرب تک رہتی ہے. احسن الضیاء لے آداب دعا. اور اس کے بعد ذیل المدعا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے عصر سے لے کر مغرب تک جو قبول ہے دعا کی قبولیت کے ساتھ اس میں 45 اقوال نقل کیے, اور یہ ساتھ جو امام کے بیٹھنے پر ہے اس میں بھی کئی اقوال ہیں. اب دونوں میں تطبیق کیسے ہو کہ وہ وقت یہ ہے یا وہ ہے؟ ہم تو دنیا بھر کے نکمے آدمی ہیں جناب, ان دونوں ساتھوں کو اپنائی. یعنی امام جب خطبے کے لیے بیٹھ جائے سلام پھیرنے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اور اس دن اثر سے مغرب تک بھی اپنے آپ کو ذکر اذکار میں مشغول رکھ دیں. جب جو بھی ساتھ ہو, چاہے وہ اس جمعے میں ظہر کے وقت ہو یا عصر کے وقت ہو, یہ آپ کو وہ ساتھ مل جائے گی اور اس کی جزا ضرور ملے گی جس کا تذکرہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کسی نے پوچھا حضور جمعے میں اور کون سا عمل, نماز, خطبہ, ذکر و اذکار, یہ تو اپنی جگہ ہے, اور کیا عمل؟ فرما اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو, کثرت سے درود بھیجو جمعے کے موقع پر. کسی صحابی نے, ظاہر ہے اسلام بتدریج آیا اور ان کے یہ کہنے سے سب کو مسئلہ معلوم ہو گیا, لیکن بعض لوگوں کو اب تک معلوم نہیں ہوا وہ مسئلہ. صحابی نے پوچھا حضور اب تو آپ زندہ ہیں, ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں اور درود آپ تک پہنچتا ہے, اگر آپ کا وصال ہو جائے تو آپ تو اپنی قبر میں ہوں گے, آپ کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی, کیا اس وقت بھی درود شریف بھیجا جائے؟ انہوں نے فرما ہاں تم اس وقت بھی مجھ پر درود بھیجو جب میرا وصال ہو جائے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے. یعنی ہر نبی اپنی قبر میں, یعنی کہا مجھ پر اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ مجھے وہ کھا. فرما تمام انبیاء کرام علی مسلاط وسلام کے لیے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ ان کے اجسام کو وہ کوئی تغیر یا ان کو کھائے. میں اپنی قبر میں بھی تمہارے درود شریف کو سنوں گا, تم کثرت سے مجھ پر درود شریف جمعے کے دن بھیجا کرو. اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا, صاحب دلائل خیرہ شریف نے یہ حدیث لکھی کہ جب بھی حضور پر درود پڑھا جائے تو سبحان اللہ حضور تک پہنچایا جاتا, اور فرما اہل محبت کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا. محبت سے جو درود پڑھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ درود اپنے کانوں سے سنتے ہیں. یہ مختصر آپ نے ملاحظہ فرمایا جمعہ شریف کے فضائل اور مناقب, کتنا اس کو اہتمام اور انصرام سے پڑھنا چاہیے. ایک بات اس میں فرمائی گئی کہ جمعے کی فضیلت جب ملے گی نہایت اہتمام انصرام کے ساتھ آؤ, کپڑے اچھے پہنو, خوشبو بھی لگاؤ, لوگوں کو اذیت مت دو. آپ ایک خوشبو رکھیے تاکہ آپ جمعے میں لگائیں, صرف خوشبو لگانا نہیں, یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے. ایک مرتبہ حضور نماز پڑھا رہے, دیکھا صحابہ کرام کے غربت کا زمانہ, لباس بہت خستہ تھے. حضور نے ارشاد فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ تم ایک جوڑا جمعہ کی نماز کے لیے الگ رکھا کرو, یعنی اہتمام کے ساتھ آؤ کہ جمعے کی نماز کے لیے ایک کپڑا الگ رکھو تاکہ پتہ لگے آج عید کا دن ہے. عموماً ہم نے دیکھا کہ لوگ نماز ہی میں سب سے بوسیدہ کپڑے پہن کر آتے ہیں. اب نماز دیکھی باہر چلیں گے تو ٹائی کوٹ اور جانے کیا کیا لٹکا کر کے جائیں گے, ولیمے میں جانا, ادھر جانا, پھٹے پرانے کپڑے پہن کر, ٹوپی بھی پھٹی ہوئی, وہ بھی مسجد کی چٹائی والی, وہ رکھے کہاں جا رہے؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ارے یہ ہولیا تمہارا یہ کپڑے, ارے نماز ہی تو پڑھنی, یعنی مطلب کوئی اس کی اہمیت نہیں نماز. حضور تو فرماتے جمعے کے دن ایک جوڑا الگ رکھو نہایت عمدہ اور نفیس قسم کا, جسے پہن کر کے تم جمعے کی نماز میں آؤ. عموماً ہم نے دیکھا بہت اذیت ناک منظر ہے, حق کڑوا ہوتا. یہ جو فرمایا کہ جمعے کی فضیلت وہ پائے جو کسی کو اذیت نہ دے, اذیت کی تعریف کیا ہے، خود حضور نے اذیت کی تعریف یہ بیان کی، آئے آخری میں سب کے کندھے پھلانگ کر کے، جیسے یہ سب ان کے ملازمین ہیں، خدام ہیں، سب ان کے گویا موالی، سب کے کندھے پھلانگ کر کے آ کر کے سب سے پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ مجھے بتائی جب لوگوں کے کندھوں سے آپ کے پیر گزریں گے تو آپ وہ دعا دیں، یہ اذیت ہے۔ فرما ایسی اذیت مت پہنچاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، صفیں درست ہو جائیں صفیں درست کر لو، جہاں جگہ مل جائے وہاں آ جاؤ، مگر سب کے کندھے پھلانگ کر آگے آنا یہ نہایت سنگین جرم ہے جمعے کا، اور وہ جمعے کی فضیلت سے عزیزان گرامی محروم ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں میں نے یہ پڑھا کہ جمعے کے دن لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے آنے والا کل قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کا پل بنایا جائے گا۔ رب کریم فرمائے گا تو میرے بندوں کو پھلانگتا تھا، آج میرے بندے تجھے پھلانگیں گے۔ لہذا بڑے اہتمام انصرام کے ساتھ جمعہ پڑھنا چاہیے، کثرت سے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام ہونا چاہیے۔ یہ تو امام اعظم کی قبر کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بھر دے، ورنہ بعض اکابر علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی ایک رکعت چلی گئی اس کا جمعہ گیا، ہم نے تو خطبے کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھا، بالکل ہم اس وقت نکل کر آتے ہیں کہ امام صاحب اللہ اکبر کہنے والے، حالانکہ خطبے کے آداب بھی بہت زیادہ، دو رکعت جمعہ بنا ظہر چار ہوتی ہے، تو یہ دو رکعت کے برابر خطبہ ہے، یوں سمجھ لیں اس کا ادب احترام اسی طرح کان لگا کر ہماتن گوش ہو کر خطبے کو سنا جائے، اس لیے کہ فرشتے بھی خطبے کو تمہارے ساتھ سنتے ہیں، اور اس میں لغو نہ کرے، یہاں تک کہ اس کے آداب میں ہے کہ اگر درود شریف والی آیت پڑھی جائے تو بلند آواز سے درود پڑھنا منع ہے۔ جیسے نماز میں اگر آیت درود پڑھی جائے ہم تو درود نہیں پڑھیں، خطبے میں بھی درود کی آیت پڑھی جائے تو درود شریف پڑھنے کی بھی ممانعت ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام جب خطبے کی اذان میں آئے، دوسری اذانوں میں نہیں، خطبے کی اذان میں اگر حضور کا نام آئے تب بھی آپ سیدھے بیٹھے رہیں گے، انگوٹھے نہیں چومیں گے جمعے کی اذان میں۔ یہ مت سمجھیے کہ میں انگوٹھے چومنے کو منع کر رہا ہوں، ملا علی قاری کی حدیث ہم نے پہلے بیان کر دی، ملا علی قاری نے حدیث نقل کی، حضرت بلال نے اذان کہی، صدیق اکبر نے حضور کا نام نامی اس میں گرامی جب لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھ سے لگایا اور یہ کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حضرت بلال نے دوبارہ یہ جملہ کہا، حضرت صدیق اکبر نے پھر چوما اور آنکھ سے لگایا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بسمع والبصر۔ حضور نے ان کو دیکھ کر ملاحظہ فرما کر ارشاد فرما، میرے غلاموں جو ایسا کرے یعنی جو میرے نام کو ایسے چومے کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے۔ اس لیے اہل سنت میں یہ بطور خاص ہے، مگر یہ جمعے کی اذان میں نہیں چوما جائے گا، جمعے کے موقع پر خطبے میں جب درود کی آیت پڑھی جائے تو بھی بلند آواز سے درود نہیں ہوگا۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ دعا کا قبول ہونا، ایسا نہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ بھی منع ہماری یہاں خطبے کے آداب سے، یہی کہ خاموش رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے تم دعا کر رہے ہو وہ تو تمہاری دل کی بولی بھی جانتا، تمہارے ہونٹ بند بھی رہے تو تمہاری دل کی بولی جانتا، تمہاری خواہشات تمہاری آرزو تمہاری تمنا کو جانتا۔ لہذا جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے یا عصر سے مغرب تک تو آپ ویسے بھی دعا کر سک، لیکن خطبے کے آداب اور نماز میں اپنے دل میں یہ دعا رکھیں، اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اس کی ادائیگی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں مولا اسے قبول فرما لے، ہمیں زندگی اسلام پر عطا فرما، موت ایمان پر عطا فرما، ہمارے والدین کو صحت عطا فرما، ہمارے اعزاء کو صحت عطا فرما، ہمارے والدین کا خاتمہ ایمان پر فرما، بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما، مدینہ منورہ سنہری جالیوں کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مانگتے جائیے، دل کی بولی بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور جمعے کی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور فرما بذر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، علماء فرماتے ہیں اس وقت خرید و فروخت کرنے والا اس کی کمائی حرام ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ کہا بیچنے والا بھی حرام کاری کر رہا ہے اور جو خرید رہا ہے وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ابن کثیر نے باسلف سے یہ نقل کیا کہ جو آدمی احترام جمعہ میں دکان بند کر دے، اپنی تجارت بند کر دے، جمعے کو اہتمام سے پڑھے جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اور جمعے کی نماز کے بعد اپنی تجارت شروع کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو روز کی نسبت جمعے کے احترام میں 70 درجے برکت عطا فرمائے گا، 70 درجے برکت عطا فرمائے. اگر آپ اس کو ایمان کا حصہ بنا لیں اور یہ سوچیں کہ چلو جمعے میں ہم کیا کرتے ہیں، لوگ اس میں ہیلا شرعی نکالا، کیسا شاندار ہیلا نکالا، بیٹا کہیں اور نماز پڑھ لے، باپ کہیں اور نماز پڑھ لے، بیٹا جلدی پڑھ کے آ کے دکان شروع کر دے، باپ تاخیر سے آن کر پھر پڑھ دے، تاکہ معاملہ جو ہے وہ تجارت کا جاری رہے. ارے جمعہ کا احترام انسرام کرو. ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ جناب 70 درجے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا. اگر ایمان والے ہو تو یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو صرف نظر کرو، اور جمعے کی نماز کے بعد جب آؤ تو اس کے بعد کیا ہوگا، فانتشروا فی الارض، پھر اس کے بعد تم منتشر ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل چاہو تو روز کی نسبت 70 درجے بلند اور 70 درجے ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرما. رب کریم ہماری جمعے کی حاضری کو قبول فرما، اچھی طریقے سے احسن طریقے سے رب کریم ہمیں جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی برکتوں سے متمتع فرما. میں نے 2-4 منٹ آپ کے زیادہ لیے، معذرت. وما علینا الا البلاغ.